हम यहाँ देखते हैं कि अल्लाह ताला ने किस तरह एक शख्स को इस बात की खबर दी कि मैं उसको जहन्नुम में दाखिल करूँगा। अब देखिए कि जब भी कभी दोजख की बात होती है तो कुछ लोग कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन आयात में हमने देखा कि वो जहन्नुम कितनी शदीद है, ला तुबकी वला तजर, ना जिंदा रखेगी ना मारेगी। कोई शख्स जो जिंदगी और मौत के बीच की कैफियत में हो तो उसका हाल ऐसा ही होता है। कभी किसी को बहुत बीमार देखें तो फिर उसके बाद वो कहता है काश इससे बेहतर है मैं मर जाऊं। कोई बीमार, कोई परेशान, कोई जला हुआ, कोई कटा हुआ इंसान, बिल्कुल इसी तरह से लगता है कि जहन्नुम जो है वो लोगों के हाल को बदल देगी। फिर इसमें हमने देखा कि ये लोग जहन्नुम के फरिश्तों का मजाक उड़ा रहे थे। जब अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयात नाजिल हुई तो इन लोगों ने आके कहा लो ये कौन सी बड़ी बात है, 19 फरिश्ते, हम तो खुद ही इनसे निबट लेंगे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस से हमें मालूम होता है कि जिसमें आपने हज़रत जिब्राइल को उनकी असल शक्ल से देखा था तो उस वक़्त पूरे आसमान पे एक फरिश्ता था। तो इन सारी चीज़ों का तذکرہ किया अल्लाह ताला ने और ये बता दिया कि वो लोग जो अल्लाह के फरिश्तों का मजाक उड़ाते हैं, दोजख का मजाक उड़ाते हैं, और ऐसी आयतें जिसमें जहन्नम का तذکرہ है, फरिश्तों का तذکرہ है, तो मजाक उड़ाते हैं। अच्छा कहाँ है दोजख, अच्छा हमें दिखाओ किधर है, क्या है, कुछ ऐसा है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बस बात यही है, जिनको हिदायत नहीं मिलनी ना वो ऐसी बातों को देख के मजाक उड़ाएंगे। आज आप भी लोगों को बाहर मजाक उड़ाता देखेंगे, वो लोग जो जर्म्स को मानते हैं फरिश्तों को नहीं मानते, डेवल्स को मानते हैं फरिश्तों को नहीं मानते। तो हमारे इन सारी बातों के ऊपर रवैया क्या होना चाहिए कि अल्लाह जो तूने कहा हम मान गए, दोजख है, फरिश्ते हैं, ये जलाएगी बिल्कुल जलाएगी, चेहरे की खाल को झुलसेगी बिल्कुल झुलसेगी। और हमें इन आयतों को पढ़ते हुए ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे दिलों में ईमान बढ़ा दे, ऐसा ना हो कि हम ईमान से महरूम होकर इन लोगों में शामिल हो जाएं कि जिनके लिए अल्लाह ताला ने कहा कि युदिल्लुल्लाहु मन यशा व यहदी मन यशा, कि अल्लाह कुछ को भटका देता है, कुछ को हिदायत दे देता है। बल्कि असल कैफियत क्या है कि अल्लाह के लश्कर इतने बड़े हैं कि वमा यालमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हुवा, उसके लश्करों को तो कोई नहीं जानता। इस आयत पे पहुंच के तो वाकई मेरे जहन में कभी चींटियों की कतारें होती हैं। कभी आपने एक तजुर्बा किया, चंद कतरे चीनी के कहीं खुले छोड़ दें काउंटर पे, किचन में, फ्लोर पे, फिर आप थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाएं और जब आके आप देखेंगे ना तो लाइनों की लाइनें चींटियों की होती हैं। ये मंजर पाकिस्तान में लोगों ने कई दफ़ा देखा होगा, कभी मच्छरों को देख लें, कभी आप परिंदों को देखें। मैं जब भी कभी किसी मखलूक को बहुत ज़्यादा देखती हूँ ना इकट्ठे हुए हुए, जैसे शाम के वक्त में बर्ड्स जमा होते हैं, तो उस वक्त मुझे याद आती है कि रब के लश्करों को तो बस वही जानता है। एक मूवी देखी मैंने, बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री, अगर मौका हुआ तो कभी आपको भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, सी वर्ल्ड के बारे में, यानी समंदरों के अंदर क्या है। इतनी फिशीज हैं, इतनी मछलियां हैं कि जैसे छाज में गंदम के दाने डाल के कोई फेंके और वो यूं फिकते हैं ना, इस तरह मछलियों के लश्कर के लश्कर हैं। तो मैं सोचती हूँ कि हमने तो अभी ये दुनिया देखी नहीं है, कभी अब दुनिया में जो मखलूकात हमें दिखती हैं सिर्फ उन्हीं पे नज़र डाल के देखें तो क्या लगता है ना कि अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है, इतने उसके लश्कर हैं, मच्छर, मक्खियाँ, क्या कुछ है। नमरूद के बारे में आता है कि उसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ये मुकाबला किया था कि लाओ तुम ज़रा अपने रब के लश्करों को लेके आओ, मैं भी अपनी फ़ौजों को लाता हूँ, यानी चैलेंज किया कि मैं बढ़ाऊँ। जैसे कुछ ताकतें होती हैं ना उनको बड़ा बनने का शौक़ होता है, जैसे आज के दौर में हम कहते हैं सुपर पावर्स, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोगों की किस्मत बना सकते हैं। तो माजी में नमरूद उन लोगों में से था जिसका तذکرہ हमने देखा। उसने जब चैलेंज किया तो पूरी फ़ौजें जमा की, कितने लोगों को ले आया, और बिलआख़िर जब वो अपनी सारी फ़ौजें ला चुका तो इधर से अल्लाह ताला की तरफ से जो फ़ौजें आनी थी सिर्फ मच्छरों की फ़ौज आई। और हदीस में आता है कि इतने मच्छर आ गए थे कि सूरज की रोशनी ज़मीन पे पहुंचनी बंद हो गई थी, अंधेरा छा गया, और थोड़े मिनट्स में वो जो फ़ौज थी उसने उसके लश्करों को बिल्कुल खा के ख़त्म कर दिया, हड्डियाँ अलग हो गई, गोश्त खा गए, खून पी गए। और उन्हीं में से एक मच्छर जो था वो नमरूद के नाक में घुसा, और उसके नाक के रास्ते जब सर में गया तो उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता था कि जूतों से अपने सर को पिटवाता था, कहता था मुझे मारो, उसको इतनी तकलीफ होती थी, कितना अरसा उसके सर में रहा और बिल आखिर फिर वो उसी से मरा। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, وما يعلم جنود ربك الا هو، وہ تو خود جانتا اپنے لشکروں کو. جب ابرہ کے لشکروں نے کعبہ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کس کے ذریعے سے اتنے بڑے لشکر کو ختم کرایا؟ ابابیلوں سے. الم ترى کیف فعل ربك باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اصحاب فیل کے ساتھ؟ ہاتھیوں والے تھے، لشکر بن کے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ پرندوں کو بھیجا. ترمیہم بحجارت من سجیل، ان کی چونچ میں پتھر تھے اور وہ پتھر ان کے اوپر یوں گئے کہ بلٹ کی طرح ان کے سروں کے اندر سے نکلے اور لشکروں کو ختم کر دیا. اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے. کبھی بھی اللہ کے مقابلے میں اللہ کے حکم کو سن کے اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں. فرمایا وما ہی الا ذکر للبشر، یہ تو بس لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. یعنی یہ دوزخ کی باتیں صرف ڈرانے کے لیے، صرف قصے اور کہانیاں نہیں، نصیحت لو، اس سے سیکھو کیا کرتے ہو. لیکن نصیحت کون لیں گے؟ وہی جو واقعی لینا چاہتے ہیں. آگے فرمایا کلا والقمر، مگر یہ لوگ ہرگز نصیحت قبول نہیں کریں گے. چاند کی قسم. واللیل اذ ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. تین قسمیں ہیں. پہلے چاند کی قسم. چاند کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی قسم چاہے کھائے، کوئی بھی اس کو اس قسم کے کھانے سے روک نہیں سکتا. ہم ذرا چاند پہ غور کر کے دیکھیں تو کیا ہے؟ آج کہتے ہیں صرف گیسز کا مجموعہ ہے. یعنی ہسٹری میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ لوگ چاند کے بارے میں صرف یہ سوچتے تھے کہ یہ کچھ نہیں ہے، یہ صرف ایک نظر کا دھوکہ ہے، اور گیسز جمع ہو کے چمک رہی ہیں. لیکن آج کا انسان اس چاند کے اوپر قدم بھی رکھ چکا. آپ اگر چاند پہ جائیں، اور پتہ نہیں، مجھے تو ویسے بڑی خواہش ہے، اور میں اس دن کے انتظار میں ہوں کہ جب چاند کی طرف فلائٹس جانے لگیں تو میں تو ضرور جاؤں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ایک پڑھی بھی تھی رپورٹ کہ اب چاند کی طرف جو جہاز وغیرہ اور یہ جو بھیجے جاتے ہیں، تو پرسنلی اگر کوئی بندہ جانا چاہے تو غالباً $50,000 کتنا خرچہ ہے، اگر کوئی افورڈ کرتا ہے تو وہ جا سکتا ہے. اب آج ہمیں یہ مشکل لگ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا، ممکن نہیں، لیکن زندگی رہے اور ہم نہیں ہیں تو نسلوں میں آگے جا کے دیکھیں گے لوگ کہ جب چاند کی طرف جایا کریں گی فلائٹس، اور لوگ وہاں جاتے ہوئے اپنے ساتھ سلنڈرز لیں گے ہیں، اور اپنے فنکشنز وہاں کریں گے. آج کی پکنک کہاں ہوگی؟ چاند پہ. آج کی کہاں ہوگی؟ پلوٹو پہ. آج کی کہاں ہوگی؟ مرکری پہ ہیں. تو چاند کو ویسے میرا تو بڑا دل کرتا ہے جا کے دیکھنے کو کہ وہ کیسا ہوگا، لیکن اللہ نے اس چاند کی قسم کھائی کہ دیکھو، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ نصیحت نہیں لیں گے. کتنی شدت ہے! ایسے لگتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی بات نہیں سننا چاہتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بڑے ڈھیٹ ہیں، ان کو کچھ بھی کہہ دو یہ نہیں مانیں گے، ان کے دل میں ہے ہی نہیں محبت قرآن کی، یہ نصیحت تو لینا ہی نہیں چاہتے. واللیلی اس ادبر، اور رات کی جب وہ جانے لگے. ادبر دبر سے، اور دبر کہتے ہیں بیک کو. رات کا جانا کیا ہے؟ کہ جب رات جائے اور اب صبح آنے والی ہے، بالکل آخری وقت رات کا، مڈ نائٹ، اور اس کے بعد کا جو آخری حصہ جو دن سے پہلے کا ہوتا ہے. والصبح اذا اسفر، اور صبح کی جب وہ روشن ہو. اسفر چمکدار کو کہتے ہیں، یعنی رات جاتی ہے تو پھر ہی دن آتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں جس کے اوپر ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اور جب وہ روشن ہوتی ہے، ان قسموں کے بعد کہا کیا؟ انہا لاحد القبر، کہ دوزخ بھی بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے. احدہ مؤنث ہے، اور قبر کبرا سے، یعنی جہنم جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز تو نہیں ہے. لوگ اسی طرح سے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. اب اس سے آگے والی آیتوں کو تو بس سنتے وقت امیجن کریں، کچھ لوگ ہیں، ایک بہت بڑی آگ ہے. آپ دیکھیے کہ ہم جہنم کے لیے کہتے ہیں نا، آگ ہے، دوزخ ہے، تنور ہے، یہ تو ہم اس لیے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا امیجینیشن اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا. لیکن اللہ تعالیٰ کرے، انہا، بے شک یہ، ہا مؤنث ہے دوزخ کے لیے، لاحد القبر، بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک بڑی چیز ہے. کیونکہ تم اس دوزخ کا انکار کرتے ہو، تم سوچتے ہو کچھ نہیں ہوتا، خیر ہے. بعض لوگ تو آپ کہتے ہیں لطیفے بناتے ہیں دوزخ پہ، بعض اسٹیج ڈراموں میں مذاق اڑایا جاتا ہے دوزخ اور جنت کا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی چیزوں میں سے ہے، تم اس کو مذاق اڑاتے ہو. نہیں، نذیر للبشر، یہ کن چیزوں میں سے؟ جو انسان کو خوف دلانے والی چیز ہے. نذیر نذر سے، یعنی انسان کو نذیر للبشر، انسان کو خوف آ جاتا ہے اس کے بارے میں، اس کو دیکھ کر. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے. مطلب کیا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے، دوزخ کی اصل تو یہ ہے، اب تم میں سے کوئی چاہے تو ہدایت کی طرف بڑھے، آگے بڑھے، اور کچھ چاہے تو پیچھے پلٹ جائے، جس گمراہی میں، جس دلدل میں پھنسا ہوا تھا بستا ہی رہے۔ مطلب کیا ہے کہ دوزخ حقیقت ہے، یہ رہے گی، اللہ نے کچھ لوگوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سو نائس، وہ پیار کرتے ہیں، پیار تو کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ظالم تو نہیں ہے۔ آپ ان دو لفظوں پہ غور کریں، یتقدم او یتاخر۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہم بالکل آخری دور پہ نا اپنے کورس کے، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم اس آیت کو دیکھ رہے ہیں تو 29واں پارہ قرآن پاک کا بالکل اخیر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب تم میں سے کوئی آئے آگے بڑھے، قدم یقدم تقدیم، بڑھو آگے، اس سے آگے ایک اور سفر شروع کرو، اس قرآن کو بند نہیں کر کے رکھ دینا بلکہ مزید سیکھو اور سیکھو، اور نہیں او یتاخر، بس بہت ہو گیا، سیکھ لیا، کر لیا کورس، بہت ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، بس اتنا ہی سوچا ہوا تھا، جو جہاں جانا چاہے چلا جائے، آزادی ہے، کوئی روک نہیں، کوئی ٹوک نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی پڑا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رہینہ کا لفظ رہن سے ہے، راہانون، انگلش میں آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ پلج میں، اور اردو میں رہن کا لفظ کہتے ہیں کہ کوئی چیز کسی کے پاس رکھ کے اس سے کچھ لینا۔ مثلا ایک شخص ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت پڑی نا، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ $100 ادھار دے دیں، اب کوئی میرے پہ اعتبار کرے گا تو مجھے دے دے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں دے دوں گی کل، لیکن میں کسی ایسی جگہ ہوں جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا، اور اگر مجھے ضرورت پڑ گئی تو میں کہتی ہوں کہ پلیز مجھے $100 دے دیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو ہم نہیں جانتے، آپ گھر جا کے واپس ہمیں جاتے بھیجیں گی نہیں بھیجیں گی؟ تو میں نے کہتی اچھا یہ آپ میری گھڑی لے لیں، مجھے تو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، اس گھڑی کی ضرورت نہیں، آپ گھڑی رکھ لیں، اس کو اپنے پاس رکھیں، مجھے $100 دے دیں، اور جب میں گھر جا کے آپ کو چیک میل کروں گی $100 کا، تو آپ یہ گھڑی مجھے میل میں واپس بھیج دیجیے۔ اس چیز کو رہن کہتے ہیں، پیچھے سورہ بقرہ میں بھی یہ بات ہو گئی۔ اب یہ لفظ تو رہن کا ایک عام دنیا کا ہے نا، لیکن یہ آیت تو اتنی خوبصورت اور ڈرانے والی آیت ہے کہ ہر بندہ اپنے اعمال کے عوض گروی پڑا ہوا ہے۔ کیا مطلب؟ ہر بندہ دوزخ میں ہے، اس کا پورے کا پورا جسم آگ کے اندر جانے کو تیار ہے، لیکن اعمال کے عوض اس کو چھڑا لے۔ آنکھیں آگ میں جانے والی ہیں، کان آگ میں جانے والے ہیں، ہاتھ آگ میں جانے والے، آنکھوں سے اچھے کام کراؤ، آنکھوں کو جہنم سے آزاد کرا لو۔ کان آگ میں جانے والے ہیں، لیکن ان کانوں کو جہنم سے بچا لو۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑا ہے، اور بالکل ایسے وقت میں وہاں کھڑا ہے کہ جہاں اس کو کوئی بندہ بھی آگ کی طرف کھینچ لے گا اور آگ کے اندر لے جائے گا، لیکن انسان عمل کر کر کے اپنے آپ کو اس جہنم سے بچا لے گا۔ نیک کام کرے گا تو جنت میں آ جائے گا، برے کام کرے گا تو جہنم میں آ جائے گا۔ یہ بالکل ایسی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کو کوئی چیز رکھتا ہے نا، مثلاً جیسے میں نے ابھی مثال دی کہ میری گھڑی کسی کے پاس پلیج میں رکھی ہوئی ہے، اب میں اگر پیسے نہیں دوں گی نا تو وہ گھڑی پھر اس کی ہو جائے گی۔ جیسے میٹر وہ گھڑی $500 کی تھی یا اس سے کم کی تھی، جتنے کی تھی وہ کہے گا جی آپ نے میرے پیسے واپس نہیں دیے، میں آپ کو نہیں دیتی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں نا، تو ہم اس دنیا میں آئے، اللہ نے ہم سے وعدہ لیا کہ تمہیں جنت میں واپس آنا ہے، ہم آئے کیا سوچ کے تھے؟ جنت میں جائیں گے۔ اللہ نے ہماری روحوں سے وعدے بھی لے لیے، اب تو یہ ساری باتیں ہم سن چکے نا، ہم سب کہہ کے آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس دنیا میں آئیں گے تو آپ کو رب مانیں گے اور آپ کی عبادت کریں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا عبادت کے لیے کیا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم سب بلیسڈ ہیں لوگ، سورت توبہ میں آیت آتی ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان اللہ حشترا من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، جان اور مال اللہ نے خریدا ہوا ہے، کیوں؟ بدلے میں کہ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں نا، تو ہماری اس جنت میں جانے کی دو قیمتیں ہیں، ہمارا اپنا آپ، انفسہم اور اموالہم۔ مال میں ہر نعمت آ جاتی ہے جو ہمیں ملی ہوئی ہے، ہمارے کپڑے، گھر، چیزیں، نعمتیں، منی، ریسورسز، گاڑیاں، سیل فونز، وٹ ایور، اور انفسوں میں ہماری اپنی باڈی ہے پوری، سر سے پاؤں تک، ہماری آنکھیں، ہمارے کان۔ ہم ان دو چیزوں کو اللہ کے ہاتھ بیچ کے آئے تھے۔ اب آپ امیجن کریں، جب آپ کسی چیز کو بیچ دیتے ہیں تو وہ آپ کی رہتی ہے؟ نہیں رہتی نا۔ آج تک گاڑی آپ کی ہے کیونکہ آپ کی ہے، آپ اس کو بیچ دیں، صرف چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، गाड़ी वाले को जिसको आपने बेची, उसको आपने हैंड ओवर करनी है। क्या आप जब वो गाड़ी उसको बेच देते हैं तो उसके बाद अपनी मर्जी से चला सकते हैं? उसको अपनी मर्जी से उसमें गैस डाल सकते? नहीं, बिक गई। अब वो जिसकी है वो उसके हाथ में। आपका दिल चाहता है कि जो गाड़ी बेची थी मैं उसको फिर यूज करूं, मैं ले लूं, क्या करेंगे? आप उसके पास जाएंगे और कहेंगे कि तुम अब इसको वापस मेरे पास बेचना चाहते हो? कहेगा अच्छा, लेना चाहते हो, दो कीमत, चलो ज्यादा नहीं उतनी दे दो जितनी तुमने मुझे दी थी या मैंने तुम्हें दी थी, या कुछ कम बेश करके इससे चाबी वापस ले, आप जो मर्जी करे। हम इस दुनिया में आए अपने आप को बेच के आए, यानी हम बिके हुए लोग हैं। हमारी मर्जी कुछ नहीं है, हमारी चॉइस कुछ चॉइस नहीं है, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, हम ये चाहते हैं, वी वॉन्ट दिस, वी डिज़ायर दिस, वी वॉन्ट टू डू दिस, वी वॉन्ट टू स्लीप, वी वॉन्ट टू रीड, वी वॉन्ट टू बिकम डॉक्टर, ये हमारी मर्जियाँ नहीं है। अल्लाह ने हमें इस मर्जी को खरीद के हमसे लिया था कि तुम इस दुनिया में जाओगे तो बस मेरी मर्जी से चलोगे। हम बेच के आए थे अपना आप पीछे, हम बिके हुए लोग हैं। बदला क्या है? जन्नत। यहाँ वही बात कह दी, कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना। हर बंदा अपने आमाल की बस गिरवी पड़ा हुआ है। अब बिकी हुई चीज को हम वापस लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत क्या है? अमल। अच्छे अमल करते जाएं, अपने आप को अल्लाह के रास्ते में लगाएं, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाएं, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को हम इस्तेमाल करें उसकी मर्जी से, इंशाल्लाह वापस मिल जाएगा। अब जरा एक लम्हे के लिए हम बैठें और लिखें और सोचें, अपनी अपनी उम्र लिखें हम, जिसकी जितनी भी है, 25, 30, 40 साल, 50 साल, जो जितने का है, 20 साल का है या उससे कम का है, वो लिखे, इतने साल से मैं अपने इस जिस्म को किसकी मर्जी से चला रही हूँ, इतने सालों में मेरा वर्क किसके लिए जा रहा है। देखिए हमारे प्लान्स क्या है, पढ़ना है, स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर यूनिवर्सिटी होगी, फिर जॉब करेंगे, फिर जॉब के बाद मनी मिलेगी, फिर अपनी गाड़ी खरीदेंगे, फिर ऐसे ऐसे अपना घर लेंगे, फिर अपनी लाइफ होगी, मज़ा, मौज मस्ती। कहाँ गई अल्लाह की ज़ात, कहाँ गया वो बात कि मैंने तो तुम्हारे जान और माल खरीदे हुए? हमें किसने बताया पैदा होने से लेके आज तक कि बेटा तुम अपने नहीं हो, तुम्हारी मर्जी तुम्हारी नहीं होगी, तुम बिके हुए हो, तुम्हें अल्लाह के हुक्मों से चलना है। हम ज़बरदस्ती की बात करते हैं, नमाज़ पढ़ लो, रोज़ा रख लो, हज कर लो। ये नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये क्या है? अपने बिके हुए वजूद को अल्लाह से छुड़ाना कि अल्लाह हमें वापस दे दे, हम आग में नहीं जाना चाहते। इल्ला अस्हाबल यमीन, मगर जन्नत में जाने वाले, वो लोग जो जन्नत में जाएंगे वो हैं खुशकिस्मत के जिन्होंने अपने आप को जहन्नुम से छुड़ा लिया। दाएं हाथ वाले लोग जिनको जन्नत का परवाना मिल गया, जिनका नामे अमाल उनको जन्नत में ले जाएगा, ऐसा शख्स जो है वो है बचा हुआ, और बाकी तो सारे के सारे जो हैं वो नाकाम हो गए। आज बैठ के हम सोचें, आज अगर हम मर जाएं, हमारी क्यामत आ गई, जो मरता है ना फौरन उसकी क्यामत आ जाती है। मत सोचें कि फलां ने कह दिया आज से 10 साल बाद क्यामत आनी है, 12 साल बाद आनी है, उनको छोड़ दें। मत फ़कत क़ामत क़यामत हो, जो मर गया उसकी क्यामत कायम है, कब्र में पहुंच गए, अल्लाह ताला कहते हैं अच्छा भाई आओ बताओ क्या किया तुमने, ज़िंदगी को कहाँ इस्तेमाल किया, वक्त कहाँ लगाया, माल कहाँ लगाया, क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला, अभी तो हम सिर्फ दुनिया सोच रहे थे, अभी तो हम सेटल डाउन होना चाह रहे थे, उसके बाद पता चला कि आपने बुला लिया, जवाब देना पड़ेगा ना, अपने आप को छुड़वाना पड़ेगा। कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बिगड़ा। अभी से नियत करेंगे कि अल्लाह ताला अब जो ज़िंदगी है इसको दुनिया के लिए भी गुजारना है। ये तो नहीं अल्लाह ताला कहता कि आप तस्बीह लेके जाए, नमाज लेके किसी जंगल में निकल जाओ। सारे काम करते हुए इस दुनिया में अगर हम पढ़े लिखेंगे भी ना, स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज भी जाएंगे, हम डॉक्टर भी बनेंगे, हम इंजीनियरिंग के लिए तरफ भी जाएंगे, लेकिन किस सोच के साथ जाएंगे कि मेरा ये पढ़ना इस्लाम को क्या फ़ायदा देगा? मैं मुसलमानों को इस फील्ड्स में लेके जाना चाहती हूँ, मैं रिसर्च में जाऊँगी ताकि मैं रिसर्च करूँ तो मुझे कायनात के राज नज़र आएँ और मैं उसको लोगों तक पेश करूँ कि देखो जान कितना प्यारा है, अल्लाह ने बनाया है, फिर उनको अल्लाह से जोड़ूंगी। मैं जब डॉक्टर बनूंगी, मैं सर्जन बनूंगी तो मैं लोगों को बताऊंगी देखो इतना कॉम्प्लेक्स जिस्म किसने बनाया। यानी मुसलमान दुनिया का कोई भी काम करता है ना तो उसकी नीयत ये होती है कि लोगों को अल्लाह से जोड़ दे, और इस तरह जो बंदा काम करेगा इंशाल्लाह मरने के बाद कहाँ पहुँचेगा? जन्नत में। अल्लाह से दुआ करें हम पहुँच जाएँ, अल्लाह हमें जन्नत वालों में कर दे। अब अगली आयतें जो है ना वो बस तसव्वुर की आँख से आप सोचें कि एक शख्स है वो जन्नत में पहुंच चुका है और आगे क्या हो रहा है वो आयत के साथ देखते हैं। फरमाया इल्ला असहाबल यमीन, مگر جنتی لوگ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کے اسیر نہیں ہوئے جنہوں نے نیک اعمال کیے اور اپنے آپ کو جنت کے قابل کر لیا کیا ہوگا فی جنات وہ جنتوں میں ہوں گے یتساءلون ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوں گے آپس میں جنتی جو ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں لیکن اسی دوران کیا ہوگا کن سے باتیں کرنے لگیں گے عن المجرمین مجرموں سے باتیں کریں گے اب سوچیے کچھ لوگ ہیں اوپر ہیں جنت میں سب موجود ہیں ایک دم ان کو جہنمی نظر آتے ہیں سورت الاعراف میں بھی پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے جنتیوں کو دور سے جہنمی دکھا دے اور جہنمیوں کو جنت سے دکھا دے اب تصور کچھ اس طرح کا بنتا ہے ان آیتوں کو پڑھتے ہوئے کہ کچھ لوگ جنت میں اللہ کی رحمتوں سے پہنچ کے عمل کیے اللہ نے قدردانی کی وہاں بیٹھے ہوئے نا تو ان کو ایک دم اپنا کوئی ساتھی کوئی دوست کوئی سہیلی کوئی کزن کوئی فلاں فلاں فلاں یاد آ جاتا ہے تو وہ جنت میں تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے دیکھنا چاہتے ہیں ان کو ادھر آؤ میں دکھاتا ہوں کوئی کھڑکی کھلے گی جیسے بھی ہوگا اللہ دکھا دے گا تو ان کو وہ نیچے جہنم میں جلتے ہوئے دکھیں گے تب یہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر بھائی تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گئی تمہارا کیا برا عمل تھا کہ جس کی وجہ سے تم دوزخ میں پہنچ گئے اب یہ سوال جنتیوں کا جہنمیوں سے ہے اوپر بالا خانوں میں بیٹھے اور نیچے دیکھ رہے ہیں پہلے اس پہ ذہن کلیئر کر لیں کہ یہ پاسیبل ہے آج اب گھر بیٹھے سیٹلائٹ کے ذریعے سے فٹ بال کا میچ دیکھتے اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ دور بیٹھے میں بڑے بڑے میڈیا اسکرین پروجیکٹرز نے تو یہ ساری باتیں آسان کر دیں جب دنیا میں ایک کونے میں ہونے والا کام ساری دنیا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں تو کیا اللہ کے لیے یہ مشکل ہے کہ لوگوں کو جنت میں بیٹھے بیٹھے جہنمیوں کے حالات دکھا دے کوائٹ پاسیبل ہے ہمارا ایمان ہے کیسا ہوگا کتنا فاصلہ ہے لیکن اللہ ایسی آنکھیں ایسے کان ایسی طاقت دے دے گا کہ وہ دور بیٹھے ہوئے سب کچھ دیکھیں گے تو اب چلیے ان کی گفتگو پہ اور اس کو سنتے وقت اپنا محاسبہ کیا یہ پوچھ رہے ہیں ما سلقکم فی سقر ہائے تم کیسے دوزخ میں پہنچ گئے تو اب اس کے جواب میں چار باتیں کریں گے جہنمی پوائنٹس میں لکھیں اور ساتھ ساتھ پھر اپنے لیے بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ کرنا پہلی چیز جہنمی جو کہیں گے قالو لم نکم من المصلین ہم نماز نہیں پڑھتے تھے یا ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے ٹاپ موسٹ تھنگ نماز نہ پڑھنا کہ بھئی ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے اس سے پہلے ایمان کی بات نہیں ہوئی اس لیے کہ نماز کی باقاعدگی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باقاعدہ نماز پڑھتا ہے تم اس کے ایماندار ہونے کی گواہ دو اور اس کا ایک اور مطلب یہ کہ جو شخص نماز ادا نہیں کرتا پھر اس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان یہ تو قبول ہی نہیں ہوگا وہ تو ویسے ہی سارا کچھ ضائع ہو جائے گا ہم سب اپنا جائزہ لیں کیا ہم ایسے ہیں اور یہ حقوق اللہ میں سے پہلی چیز کی بات ادھر ہوئی کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے لم نک من المصلین ضرورت ہے نماز پڑھنے کی اس میں اللہ سے تعلق جوڑنے کی اگر ابھی تک ہماری نمازیں نہیں پکی ہوئی نا تو پھر ہمیں تو اپنے اوپر طف کرنا چاہیے اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے اگر ابھی شوق نہیں لگا ابھی محبت نہیں آئی ہائے نماز کا وقت ہے اتنی محبت ہو جائے نماز سے جیسے ہمیں اپنی دوست سے محبت ہے کسی پارٹی سے کسی دعوت سے کسی اچھے کھانے سے جتنی محبت ہے اتنی محبت ہمیں نماز سے ہو جائے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین دوسرا جرم ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے یہ دوسرا جرم ہے پہلا جرم اللہ کے حقوق کے معاملے میں ہے اور دوسرا جرم بھوکوں کو کھانا کھلانا حقوق العباد میں سے ہے اب کون بھوکا کوئی بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے نیک ہو سکتا ہے بد ہو سکتا ہے کوئی مسکین ہے کوئی کپڑے نہیں ہے اس کے پاس اس کو کپڑے پہنانا اس پہ بھی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی پیاری یہ چیز ہے کہ ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد کا تذکرہ کر دیتے ہیں کوئی اپنا ہے کوئی بیگانہ ہے ہم کتنوں کو کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو ہم بھوکے تھے ہم کھانا کھا رہے تھے ہماری من پسند چیز آگے تھی ہمیں احساس ہوا کہ کوئی دوسرا بھی بھوکا ہو سکتا ہے چلو آدھی روٹی توڑ کے اس کو دے دی خود مہنگا برگر کھانے کی بجائے دو سستے برگر خرید کے دوسرے کو دے دیے باہر سے مہنگا میکڈونلڈ کا کھانا کھانے کی بجائے انہی پیسوں کا ایک اچھا کھانا پکایا اور 10 لوگوں کو ساتھ شامل کر دیا کیا مشکل ہے اور جب لوگ صرف کھانے پینے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں کیا حالات ہوتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے اتنا ویسٹ کرتے ہیں. ایک انشاءاللہ آپ کو موقع ملا تو دکھائیں گے ایک ویڈیو کہ جس کو کافی دنیا میں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ پبلیسائز ہوئی اور بہت لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے ہوٹلز میں, میکڈونلڈز اور جسٹ لائک ایسی جو چین فوڈ ہیں, اور وہاں جائے تھوڑا سا کھایا, نہیں اچھا نہیں لگا, پھینک دیا, پھر دوسرا کھایا, چھوڑ دیا, منگایا, اور آدھا کھایا آدھا چھوڑا, کتنے ہزاروں کا بل دے کے آگے گھروں میں. اب وہ کھانا کہاں جاتا ہے؟ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ٹریش کینس میں وہ پھینک دیتے ہیں کھانا, جو بھی کچھ بچہ ہوتا ہے کچھ جھوٹا, پھر بعد میں جب رات کو سارا کلین اپ ہوتا ہے تو ایک شخص ہے وہ آتا ہے چپکے سے اور وہ سارے ٹریش کینس میں سے کھانے کو الگ کرتا ہے, جو بوٹیاں ہیں, جو گوشت لگا ہوا ہے اس کو الگ کرتا ہے, روٹی کے ٹکڑے الگ کرتا ہے, بیکار چیزوں کو پھینکتا ہے. پھر جب وہ رات کو گھر جاتا ہے نا تو اس کے بچے بیوی انتظار کر رہے ہوتے ہیں, بڑے طریقے سے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کھانے کی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں, اور پھر یہ اب ان ٹریش بیگس میں سے نکال نکال کے ان کو وادی کھائی ہوئی بوٹیاں اور ایسے نان برگر جو بھی ہوتے ہیں وہ دیتا ہے, اور وہ بچے بڑی خوشی خوشی کھاتے ہیں. وہ ایسے کھا رہے ہیں کہ جیسے ان کو پتہ نہیں کوئی بہت ہی اچھی چیز ملی ہے. کبھی بھی اس چیز کو ذہن سے نہیں نکالنا چاہیے کہ اگر ہم کچھ ضائع کرتے ہیں تو کتنوں کا حصہ ہم مار رہے ہیں. بہرحال مسکین کو کھلانے کی بات. تیسری چیز, وَكُنَّ نَحُودُ مَعَ الْخَائِدِينَ, ہم بحثیں کرنے والوں کے ساتھ بحثیں کرتے تھے. یہ تیسرا جرم ہے. بےہودہ شکوک و شبہات پیدا کرنے والوں کے ساتھ لگے رہتے تھے. ایسے اسلام کے بارے میں باتیں کیا ہیں بھائی, وہ حوریں ملیں گی, ہا ہا ہا ہا ہا, یہ اسلام ہے, اچھا جی یہ ایسا کرتا ہے, اچھا جی یہ کہتے ہیں ہمیں وہاں جنت میں محل ملیں گے, ہو ہو ہو ہو کرتے ہیں, بیکار باتیں. اچھا اسلام چار شادیوں کی بات کرتا ہے, ہنسو مذاق کرو, اچھا پردہ, اور یہ تو دل کا پردہ ہے, اس طرح کے ٹھٹے. یعنی یہ سٹائل بہت ہی بیڈ لگتا ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ اختیار کیا, لیکن عموماً لوگ اس طرح کا اختیار کرتے ہیں. دین کی باتیں, مذاق, داڑھی کا مذاق, پردے کا مذاق, سنتوں کا مذاق, نقاب کا مذاق, اس طرح کی ہم باتیں کرتے تھے. ہم سوچے ہم تو نہیں کرتے. شادیوں میں, مہندیوں میں, اپٹن میں, یہ کیا دین کے خلاف ہم باتیں تو نہیں کر رہے ہوتے؟ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, اور ہم یوم الدین کو چھٹلایا کرتے تھے, جزا اور سزا کو چھٹلایا کرتے تھے. ہم کہتے تھے ہم نے نہیں کبھی مرنا, کچھ نہیں ہوتا, ایسے ہی باتیں ہیں. یہ مولوی ہیں, ڈراتے رہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ بس ہم کبھی خوش نہ رہیں. ہم قیامت کے دن کا مذاق اڑاتے تھے, بحثوں میں پڑتے تھے اور باتیں کرتے کرتے ہوا کیا, حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. موت کے لیے یہاں لفظ یقین ہے, کیونکہ موت یقینی ہے. سورہ ہجر میں بھی آتا ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. مطلب یہ کہ ہم تو ابھی دنیا کی خوش کپیوں میں تھے کہ موت آ گئی. ہم نے سوچا تھا ابھی جوان ہے, ابھی بوڑھے ہوں گے, پھر کبھی موت آئے گی, وہ تو فوراً ہی آ گئی. فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, اس وقت سفارش کرنے والوں کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی, کیونکہ عمل تو ہے ہی نہیں تھے, کام تو کوئی اچھا تھا نہیں, تو جب دوزخ میں آ گئے تو کیا پھر اس کے بعد کسی کی سفارش فائدہ دے گی؟ کبھی فائدہ نہیں دے گی. بے نمازی کو دوسرے کی سفارش فائدہ دے گی؟ کسی حافظ قرآن کی سفارش, کسی شہید کی سفارش فائدہ دے گی؟ کہ اللہ کے نبی کی سفارش فائدہ دے گی؟ اللہ کے نبی یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ بڑا بے نمازی تھا لیکن آپ اس کو جنت دے دیں, یہ بڑے جھوٹ بولتا تھا لیکن اس کو جنت دے دیں؟ کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ, پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں؟ دیکھیے اس پوری صورت میں بات بار بار نصیحت سے منہ موڑنے کی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا قصور کیا ہے کہ یہ نصیحت سے کیسے منہ موڑ رہے ہیں؟ کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ, جیسے وہ بدکے ہوئے گدھے ہوں. اللہ اکبر. قرآن پاک میں جانوروں کے ساتھ کئی جگہ لوگوں کو ٹیلی کیا, اور عموماً انہیں لوگوں کو کیا جو غافل ہیں, کہیں گدھوں سے, کہیں کتوں سے. اور یہاں دیکھیے کہ جیسے گدھا بدکتا ہے نا, ادھر ادھر منہ اٹھا کے بھاگتا ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر مالک نے بوجھ کیوں لادا ہے, اسے ناراض ہو کے یا اسے خوش ہو کے. اس طرح یہ لوگ نصیحت کی بات سے بدکتے ہیں. کبھی آپ نے بدکتے ہوئے دیکھا؟ بدکنے سے مراد یہ کہ اعراض کرنا, اوائڈ کرنا, مجھے نہ کہیں, مجھے نہ کہیں, مجھے نہیں اچھا لگتا نصیحت کر سننا. ماں نے کوئی بات کہی تو آگے سے کندھے اچکا کے زور سے گئے اور کمرے کا دروازہ ٹھک سے بند کر کے بیٹھ گئے. مجھے نہ بتایا کریں یہ باتیں, بہت سنی ہوئی ہیں باتیں. ہاں کہیں جانے سے روکا, کہیں آنے سے روکا, خوب موڈ خراب کر لیا. نماز پڑھ لو, پڑھ لیں گے, یعنی بدکنا مطلب ہے کہ جیسے گدھا بدک جاتا ہے نا اس طرح ان کو نصیحت ایڈوائس نصیحہ بالکل اچھی نہیں لگتی ان کو بالکل پسند نہیں ہوتا کوئی ان کو کہو کہتے میرا دل ہوگا تو میں کر لوں گی مجھے نہ سمجھایا کرے یہ کسی بندے کی بدقسمتی کی علامت ہوتی ہے اس کے دل کی سختی کی علامت ہے کہ اس کو نصیحت ہی نہیں اچھی لگتی آپ کو دیکھیں کہ قرآن کا بھی نام نصیحت ہے جس بندے کو آپ دعوت دیں کہ آؤ دین کی بات سیکھیں آؤ قرآن پڑھ لیں تو آگے سے کہ ہاں چھوڑو میں فارغ نہیں ہوں مجھے مووی دیکھنی ہے بس سمجھ لیں اس کی یہ کیفیت ہے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ کرے مستنفرہ کا لفظ نفرہ سے نفرت کا جو لفظ ہے نا وہ بھی اسی سے ہے بھاگتا ہے یعنی اس کو نفرت ہے ان چیزوں سے فرت من قسورہ جو شیر کے ڈر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں ایسے گدے ہیں کہ جن کو حق کی بات سے اتنی نفرت ہے کہ جیسے وحشی خوف زدہ گدے کو شیر سے ہوتی ہے شیر کو دیکھ کے اکثر جانور بھاگتے ہیں کہا جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہیں نا دوسرے لوگ بعض کہتے ہیں قسورہ کا معنی شیر اور تیر انداز بھی ہے یعنی تیر پھینکنے والے سے جانور جتنا دور بھاگتا ہے اتنا ہی یہ نصیحت سے دور بھاگتے ہیں ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں دیکھیے بڑا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کو کوئی بتانے والا ہو جس کو کوئی نصیحت کرے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نصیحت دینے کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا وہ لوگ خوش قسمت تھے جن کے سامنے نبی تھے اور انہوں نے ان کی بات سنی اور صدیق بن گئے لیکن بدقسمت ہے وہ لوگ ابو جہل اور ابو لہب جیسے کہ جن کو نصیحت کی گئی تو آگے سے بدتمیزی کی انہوں نے آخرت خراب ہو گئی کتنے دن کے مزے تھے سب چلے گئے آج کہاں ہیں اللہ کو بتا وہ کس برے حال میں اسی طرح وہ لوگ خوش قسمت ہیں دنیا میں جن کے سر پہ کوئی بڑا ہے ماں باپ کی صورت میں استادوں کی صورت میں کوئی ساتھیوں کی صورت میں جو ان کو اچھی بات کی نصیحت کرے لیکن اگر کوئی نہیں سنتا تو وہ پھر اپنے آپ کو اس مثال میں فٹ کر کے دیکھ لے کہ میں کیسا لگتا ہوں گا نصیحت سے دور رکھتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ ان کے دل کے پول کو کھولتے ہیں کہ اصل ان کا مرض کیا ہے کہ بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتى صحفا منشرہ بلکہ ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دے دی جائے یعنی ان کو یہ کتاب اچھی نہیں لگتی جو سب کے لیے ہے یہ قرآن ان کو پسند نہیں آتا مکہ کے سردار جو تھے مکہ والے وہ اللہ کے نبی سے کہتے تھے یہ کیا بات ہے یہ قرآن ہم پڑھیں تم وہ زیادہ پڑھے ہو ہمارے پاس خود آتا کہ قرآن ہمارے پاس آئے یہ کتاب پھر مانیں گے آج بھی کچھ لوگوں کو جب کہا جائے کہ آؤ قرآن پڑھ لو فلاں سے پڑھ لو اس جگہ سے سیکھ لو تو کہتے ہوں میں تو خود سیکھ لوں گی میرے پاس بھی ہے کتاب مجھے خود پڑھنا آتا ہے میں بہت سرچ کرتی ہوں انٹرنیٹ پہ مجھے بہت آرٹیکلس پڑھنے کا شوق ہے یعنی پابندیوں میں نہیں رہنا چاہتے رولز کو فالو نہیں کرنا چاہتے ان کا دل ہوتا ہے کہ بس ہم کسی کے انڈر نہیں رہ سکتے خود پڑھیں گے جب دل چاہے گا اٹھیں گے پڑھ لیں گے جب دل چاہے گا نہیں پڑھیں گے ہم پابندی نہیں لے سکتے ہم ٹیک بغیر نہیں رہ سکتے ہمیں یونیفارم نہیں پہننا اس طرح کی باتیں یعنی ان کو رولز کو فالو کرنا بڑا برا لگتا ہے اور وہ لوگ بھی یہ کہتے تھے کہ جی ہمیں تو خود کھلی ہوئی کتابیں دکھائیں ہم آپ کی یہ کنسٹڈی میں نہیں پڑھ سکتے کہا اچھا اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا منشرہ نشرہ سے کھلی ہوئی اوپن بک کہا کلا بلا یخافون الاخرہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کو الگ کتاب چاہیے یا خود پڑھنا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں وہ کتنی بڑی حقیقت ہے جو سر پہ کوک رہی ہے ان کے نام کھلے خط بھی بھیج دیے جائیں پھر بھی نہیں ایمان لائیں گے پھر بھی اس کو جادو کہہ کے چھوڑ دیں گے کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں یہ اپنے مواخذے سے نہیں ڈرتے اور ان کو تو بس یہ چاہیے کہ ہمیں کوئی کچھ نہ کہے جیو موج مستی عیش جو سب کر رہے ہیں اور جب کفار کو انسان ایسے کام کرتا ہے دیکھتا ہے تو کچھ اور ہی مشکل ہونے لگتی ہے کہ کیا مشکل ہے ساری پابندیاں میرے اوپر ہیں فلاں میری دوست ہیں اس کو تو کوئی نہیں روکتا اس کے ابو تو کچھ نہیں کہتے کیا میں سمجھدار نہیں ہوں کیا میں اپنی اچھے برے کو نہیں سمجھتی یہ رویہ اختیار کرتے ہیں یعنی ان کو بالکل خدا خوفی نہیں رہ گئی کلا ہرگز نہیں انہو تذکرہ یہ تو ایک نصیحت ہے اللہ کہتے ہیں ہم نے بات کہہ دی یہ قرآن بھی ایک نصیحت ہے اور جہنم کا یہ تذکرہ بھی ایک نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک ریمائنڈر ہے اب اس کے بعد فمن شاء اذکرہ جس کا دل چاہے نصیحت پکڑے جس کا دل چاہتا ہے شوق سے لے اور جس کا دل نہیں چاہتا نہ لے ہاں وما یذکرون الا یشاء اللہ اور یہ لوگ نصیحت قبول نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ وہی اس بات کا اہل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی معاف کر دینے کا اہل ہے یعنی یہ اگر نصیحت نہیں لینا چاہتے نا تو اللہ ان کو توفیق ہی نہیں دے گا، اللہ ان سے توفیق چھین لے گا. اللہ اسی کو ہدایت کی توفیق دیتے ہیں جس کو طلب ہوتی ہے، ہدایت طلب کے بغیر نہیں ملتی. نصیحت فائدہ اسی کو دے گی جو واقعی لینا چاہے گا. اور آخر میں کہا کہ اللہ کی ذات ہے جس سے ڈرا جائے، وہی معاف کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں، بندے کی ساری زندگی کی خطاؤں کو معاف کر دے اور اس کو اپنے پاس قریبیوں میں شامل کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے اس آیت کی تفسیر میں، جو آخری آیت ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا اہل ہوں کہ لوگ مجھ سے ڈریں، اور جو مجھ سے ڈر گیا اور میرے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بنایا تو مجھے لائق ہے کہ میں اس کو بخش دوں. یہ ترمذی کی روایت ہے. تو اب ہر بندہ اپنا جائزہ لے سکتا ہے، نصیحت کو سن کر میرا کیا رویہ ہوتا ہے، نمازوں کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، دوسروں کو کھانا کھلانے کی بجائے کیا خود ہی اپنے آپ کو ہی خوش کرتی رہتی ہوں، اور کیا دین کی باتوں پہ مذاق تو نہیں اڑاتی، اور کیا میں صرف کھیل تماشا تو نہیں سمجھتی اس زندگی کو، کیا واقعی میری زندگی میں یہ ساری چیزیں ہیں، اور کیا میں قیامت کو تو نہیں جھٹلاتی. میں کسی جگہ پہ تھی تو مجھ سے کسی ینگ لڑکی نے سوال کیا کہ مجھے آپ سے ایک بہت اہم سوال پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھ لیجئے. کہنے لگیں یہ حوروں کا کیا معاملہ ہے. اب ان کا انداز بھی تھوڑا سا روڈ تھا، مطلب انداز ہی لگ رہا تھا کہ بہت ہی بیچاری دکھی ہیں کہ بہت سارے لوگ ان سے یہ سوال کرتی. کہتی میری نان مسلم فرینڈز اور فلاں فلاں بہت مجھے اریٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ تمہارا کیا دین ہے کہ 70 حوریں ملیں گی اور دس اینڈ دیٹ. بولتی رہی، سوال تھا، میں چپ رہی. میں نے کہا میں تو اس موضوع پہ نہیں بولتی، مجھے تو ضرورت نہیں بولنے کی، یہ تو وہ سوال ہے جو کہیں جا کے ایم اے کے لیول کا ہو سکتا ہے تو ہوگا، جس نے پرائمری نہیں پڑھی، میٹرک نہیں کیا، جس نے ایف اے نہیں کیا، اس کو یہ سوال سمجھ نہیں آئے گا. تو معذرت خواہوں اس سوال پہ آپ کو کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا کیا دین حوروں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ ہے اصل میں کن نہود مال خائدین. جب ہم نے اصل دین نہیں سیکھا، جب ہمیں پتہ ہی نہیں دین کیا ہے، اللہ چاہتا کیا ہے، ایک مجاہدانہ زندگی کیا ہوتی ہے، تو آپ یہ سوال کر کے لوگوں کو کیسے مطمئن کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی بات پڑھی، سنی، سیکھی، اس پہ عمل کی توفیق دے. خاص طور پہ یہ آخری آیتیں جس میں محاسبہ ہے، اپنے سے سوال کیجئے گا کہ کہیں یہ چار کام کرنے والوں میں ہم تو شامل نہیں ہیں کہ جنت کی بجائے جہنم میں پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اس وقت اور اپنی صحت سے خوب فائدہ اٹھانے والا بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یہاں تک تلاوت سنیں گے. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين